שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, שרון טייכר ואיר זזכוביץ. תתקרב קצת, אז נוכל להתחרב אחד בשני. תנו הספירל. או, נהדר. הספירל עובד על שלושה פסים. כי יש הרי פס ושניים, לא? פס ושניים? במתגים. במתגים, כן, יש שני מתגים. כן, אחד זה פס או ששניים או שלאו דווקא, אבל יש שני מתגים. לדעתי שאת כל האופציות, כן. עם שני מתגים אתה יכול להגיע לשלוש אפשרויות. מי רוצה להדליק חלקית את הספירלה? אתה אומר, למה בכלל להדליק אותו על חלש? כן, ספירלה צריך לעבוד. לעבוד, פול און. והאם באמת צריך שלוש ספירלות, נגיד? כי כשנשרפת אחת אתה לא עושה מזה עניין. לא. כשנשרפות שתיים, מתקלקל המחשב. שתיים, כן, זורקים. שתיים זה לפח. אחת, אוקיי, נמשיך לסחוב איתו ככה. אבל זה, אבל בוא, אחר צהריים נאותים, אתם על שוחקים איתכם. שוחקים איתכם, מהדורה חורפית, לכמה דקות שהגשם יהיה. נכון, ממש תחושה של מדינה נורמלית עם חורף. כן. אני מקווה שהמחילות של החיזבאללה מתמלות במים. מתמלות במים. ווואלה, שיהיה להם שם הצפות. שיציף להם את הצורה. הם בטח סוחבים עכשיו מים החוצה מהמנהרות. דליים, דליים, בלחץ, בלחץ. הוא עם החולצת פסים, עם מדלי. כן, כמה שהוא היסטרי היה, עכשיו הוא עם ספונג'ה, הוא עם מקל ספונג'ה. שאלת סקר נהדרת, האם אתם מעדיפים לגרוף את כל המים לחור ברצפה או לעבור עם סמרטוט וליבש את ה... לספוג, מעניין. אבל לצערי שרון יש כבר היום שאלת סקר. טובה יותר אפילו. כן, ראית אותה? לא, עוד לא, עוד לא. שאלה חורפית היום, ואני מתפלא שלא שאלנו את עדיין פרטים בהמשך. יאללה, איזה כיף. אבל אנחנו כאן משוחקים איתכם כל הקטעים ששידרנו השבוע. נכון. עוד הפעם, ואנחנו נפתח בעולם הילדים. עם דותן הנמר, ערן זרחוביץ, שרום טייכר. ערב טוב ילדים וילדות וחג שמח. נכון, ערב טוב הורים והורות. שלום דותן. אם יש כאן גרושות הן מתבקשות להביא את הוואטסאפ. וואו, התקדמת. לדותן הנמר, התקדמת בכלל. דותן הנמר, פאפאפאפאם, עליך שומר. מה אני אומר? מה זה טלפון? וואטסאפ, היום בוואטסאפ, שרון עם אותי. נכון, היום כולו צריכים טלפון עצמו, בטח, בטח, בטח. אז חג שמח, דוטה. בטח, חנוכה, שרון עם אותי, זהו. אני מחוק, אל צלם אותי, אני גמור מת. תשע הצגות ביום, נונסטאפ. נונסטאפ, נונסטאפ. מה זה, חי משתחוויה להשתחוויה, כל הארץ מיפו עד בת ים, חרשתי לאורך ולגובה, מה זה? רגע, מה יפו? זה לא כזה רחוק, יפו ובת ים. דבר על בת ים הגלילית. איפה שיש, הוא עבר טסט. לא בטוח שיש כזה מקום, אבל עזוב, אם אתה כבר פה, אז בוא תספר על, כתוב לי ההצגה החדשה שאתה משתתף בה. נכון, נכון. נכון. אבל אם אני אעשה לך ספוילר, אתה לא תרצה לבוא לראות, אז מה עשינו? כן, אז אל תעשה ספוילר, אבל אני גם ככה לא נראה לי שאני אבוא לראות. כן? אין לי למה... למה, מה? כי זה לא פרימיירה בסינמה סיטית? לא, לא דווקא. תדע לך שאני לא סתם עשיתי פרימיירה, עשיתי במקום ממנו צמחתי. ליד המחזורית בגן הפשקביל. מה? אשר סקזי היה על הסירים. סקזי התקליטן היה על ה... לא, נראה לך, יש לי כסף להביא את סקזי התקליטן. הבאתי את סקזי הטבח ממזנון ותמר. טוב, אתה טיפה, לא על זה רצינו לדבר, אז בוא נתמקד רגע, נתפזר מעט. זהו, הרגשתי שהתנתקו לי הידיים, פתאום התחלתי להתפזר. לא לזה התכוונתי. אתה רוצה לשמוע שיר מהצגה או להמשיך לדבר עם עצמך? עכשיו אתה מדבר איתי, שיר מהצגה, הנה דותן הנמר, שיר מתוך ההצגה החדשה שלו. אבי אפה סביבון לי, סביבון משמנת מתוקה. קשה מאוד. סביבון משמנת מתוקה. היא צריכה לעמוד המון זמן. יודי, אני יורד בסולם. אתה עושה מה שאתה רוצה בסולם. אני מתחיל להתארגן עם הסולם. אתה די עולה ויורד. אני יודע שזה יהיה בעיות. אתה עומד ליפול מהסולם. יודעים, אל תפריע. לא מפריע בכלל. יודעים אתם לכבוד מה יודעים אתם. לכבוד מה יודעים אתם. לכבוד מה יודעים אתם. רגע. נתקעת. לכבוד מה. לכבוד זה שנשאר שמנת ואם אולי ההופעה צריך לזרוק. לא יודע... לא, חג שמח, אני לא אומר. חג שמח, ילדים. זהו, בדיוק. בואו. גם סביבון האימהות. משמנת מתוקה, השמנת תצטרך לעמוד המון זמן בשמש כדי שאפשר... והריח, נכון. מה איתו? איזה ריח? שריח של סופגניה שיוצא לך מהצוואר? לא, אז... שאני יכול לתת ביס על הדבר הזה? מה? מה זה? שמעתי אם נותנים לך ביס בצוואר יוצא טריבה. אל תיתן ביס לאף אחד בצוואר. אתה יודע מי סיפר לי את זה? מי סיפר לך את זה? דותן ארפד. דמות מההצגה של חנוכה, של גיבור על. וואו. גיבור על. כן. שיוצא להילחם בתולעת תחש ובנמירה מגידו. אז הנה סיפרת לי בסוף, בלי שאתה, אמרת שאתה לא רוצה לספר לי מספוילרים. אני יכול לפרסם איפה היא רצה? נו יאללה, תגיד איפה היא... אז ככה. רציתי לראיין אותך. אמרה לי, האם מהיחץ. נו, אז תגיד מה שצריך להגיד. אולם הברווז במועצה האזורית קריית נפטון. לא בטוח שאני יודע. בכפר הנוער ארי שמאי ובהיכל התרבות קיבוץ אותיות מאוחד. יופי. דותן, תודה, אני מאוד, שיהיה חג שמח. זוזי, זוזי. היי, היי, למה? לאן הוא עולה? לאן הוא עולה? לא קיצי ולא מיצי. מה הוא קורא לבת פרוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אז יהיה לפרסם עליה שהיא עובדת במסעדה לא כשרה, אה? וואו, ככה להרוס בן אדם, ככה להרוס בן אדם, למוטט. ככה לגמור לבן אדם את הקריירה, להגיד שאשתו עובדת במסעדה לא כשרה? לא כשרה? מה? שהיא כנראה נגעה ב... אני לא יכול להגיד את זה, שרימפ? הייתי בטוח שבנט ורעייתו גילת, נכון? כן. הם לכל הפחות הרב קוק ורעייתו. הם גרים בבית כנסת. אני הייתי בטוח שאין עילוי גדול בתורה. זה עובדיה יוסף פורטה. יוצא בנט. נפתלי בנט כל בוקר עם פעמון וקורא אנשים לתפילה. דנג דנג, דנג דנג. איך יכול להיות שגילת הצדקת הזאת שמקפידה על כל תג ותו שרון היא... הרי בעלה הוא הפוסק הגדול בדורו. אתה לא קולט מה הולך כאן. יוי יוי. מנסים לצפול עליה. הוא אישום ושמיים. כמובן אני בטוח שבנימין נתניהו וראיתו מעולם לא אכלו אוכל לא קשה. ראש הממשלה? אני סתם אומר, עזוב את רעייתו. עזוב את רעייתו. תשאיר את רעייתו בחוץ. את רעייתו והילדים תשאיר בחוץ, בבקשה. עזבו, עזבו את אשתי וילדיי. ראש הממשלה שיוכל משהו לא כשר? זה לא יקרה, זה לא יקרה. או לא יפריד בין בשר לחלב? זה לא יקרה. אבל היא עובדת במסעדה לא כשרה. תשמע, זה נהדר. מי מעלה על דעתו דבר כל כך רשעי לספר דבר כזה על בן אדם? להפיץ דבר כזה. שעמד במסעדה לא כשרה. אני לא יודע איזה מין סוג של שד מעז לעשות וואו, דבר כזה. וואו, האלבון שבטח עובר בלב של בנט עכשיו. בנט נורא נפגעת, כי בנט הוא באמת מקפיד על כל תג ותו. רואים ויודעים. הוא באמת, אתה יודע, אנחנו יודעים, אנחנו עוקבים אחר העשייה שלו, האיש הזה הוא באמת עילוי, הוא גדול בתורה. בכל תחום. בכל תחום, הוא כל כך זך ומקפיד, חבל לקלקל. בייחוד בפוליטיקה. חבל, אני חושש שרון כרגע, כן? שזה פגע... אל תלחץ ממה שאני אומר לך. לא, אני לא יודע אם אני יכול לספוג דברים כאלה היום. שרון, אני חושב שבנט לא יוכל להיות ראש ממשלה במדינה הזאת. אבל זה לא פורסם. שרון. אבל זה לא פורסם בסוף, למען השם. זה לא אני. התגלה. אתה יודע, אתה רוצה, זה כמו החשבונת דולרים של הערבים. אתה מבין? אוי, לא. אז לצערי, בנט כבר לא יהיה ראש ממשלה. אוי, איזו מדינה, תאמין לי. אחרי הקטם הזה, הו-הו. וואו. אם הוא גבר, אגב, תתפטר על זה. בנט, דמת, תתפטר על זה. זה חשוב. אם אני רעייתך, והיו אומרים עליי ככה, אתה יודע. אני לא יודע אם... לא, זה טוב. זאת לא הרעייה הזאת, בוא נגיד ככה. לא נראה לי, בכלל, לא נראה לי שמדובר בקטע ש... מה אתה אומר כאן? היא ממש לא בקטע הזה, לפי מה שאני מצליח להביא. מה אתה אומר כאן? אוקיי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תודה רבה על שיתוף הפעולה. כן, תודה שאתם עלינו ואנחנו עליכם. עליכם. אנחנו מבינים שביום כזה זה לא קל. זה ממש לא קל להיצמד למקלטים בגשם, במזג האוויר הזה. תודה לכם. תודה לכם. למרות שכשנצמדים למקלטים, אז זה מחמם קצת. נכון, היצמדו למקלטים. היצמדו למקלטים, בבקשה. אל תשכחו, אל תאבדו אמון ברדיו, אל תשכחו שברדיו הכריזו על הקמת המדינה. נכון, והוא גם טיפה מחמם. אז אם אתם פטריוטים, ציונים, אוהבי ישראל, תקשיבו לרדיו, תאזינו לנו. תאזינו לרדיו. אם כבר רדיו, אז לנו. נכון, אם כבר. אני רוצה לזרום מכאן. אני הייתי רוצה לדבר איתך על שקית בומבות שהונחה כאן, ולצערי העניין הזה נמשך. עוד ועוד שקיות, כנראה שיש פה מנהרה. שמוצאים משם כל הזמן שקיות של בומבות. כל הזמן חפרו מנהרה ומעבירים בומבות. בוא נשמע. בוינה! מה? מה בוינה? מי זה? בוינה! יו, פתח לי הדלת רק כדי... שיעד, מה קשור? בוינה! בוינה, חג שמח, יגאל. נולה. לא, באמת חג שמח. תודה, תודה, אבל... תודה, תודה, חנוכה שמח. תגיד מה, אלי, שרון, אלי, שרון, אבל תקשיב, היום אין לנו זמן לזה, אנחנו... ראיתי הודעה של מישהו שמתגעגע. למשפט הידוע, בטח. אשמדי. נכון. בונה, אשמדי. אם אני אשמדי, למה אתה קורא לי לבוא הנה? אתה אשמדי. לא, בסדר, אבל תקשיב, לא. אם אין לנו זמן לזה, זה בדיוק הזמן לזה. למה? למה? שלא ניגע. שלא ניגע. כפל לשון נופל על לצון וחוזר ללשון. הוא עולה, מה לעשות? אבל באמת, לא... אסופת בומבות טריות, חגיגיות, בשמן עמוק. אין לנו זמן. לכבוד הרג. שמון פתקים. בואנה, אשמדי. אלי, תאחר. שרון, שרון. איגל, באמת, בודדות. בומבה ראשונה. יאללה, באמת. לשיפוטכם. לשיפוטכם, בבקשה. אשתי תקנה לחם בבירת העמק, רק עם אפולה. וואו, איזה פתיחה. זה פתיחה על 200. אני לא מוסיף על זה. שום דבר, אשתי תקנה לחם בבירת העמק, רק עם אפולה. חובב פירות, חובב פירות. חובב פירות, חובב פירות. תמיד לבדוק מה טעים, מה טעים. וואו, מה טעים. מה טעים. וואו, איגל, תודה רבה על בומבות מפלא. מה טעים. מה טעים. מה טעים. שרון, שרון, תודה רבה שהגעת. אם הבא הוא ממש מזובר, שווה להתרכז, שווה נתרכז. אתה נותן עכשיו ציונים לבומבות של עצמך, תגיד, מה קורה? אם קנית לילדה שלך מכונית יקרה. אם קנית לילדה שלך מכונית יקרה, חשוב שתבדוק אם היא ביטחה. ביטחה. וואו, איזה זהירות על הכביש. ביטחה. ביטחה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני פה, אני פה, אשמדי. את האוטו של מנהיג החמאס. את האוטו של מנהיג החמאס. קשה להניע? בחורף אולי. בואי נע. אולי בחורף. אולי צריך טיפה לשוק, לתת שוק. בקייטנה. יש עוד. בקייטנה, בקייטנה. בקייטנה, בקייטנה, בקייטנה. של שוחרי מתמטיקה. בקייטנה של שוחרי מתמטיקה. לנים במחנה משותף? בואנה, בואנה, אשמדי. או, ידעו, ידעו. תודה רבה. תודה רבה ליגל שילה לגומות נפלאות. תאמר לי, תאמר לי. אני אומר, מה? הקיסר הסיני. הקיסר הסיני. נהג לקיים יחסי מינג. בואנה. כל השושלת. הכל נוצר ביחסי מינג? מינג, כן, השושלת נוצרה ביחסי מינג. תודה רבה, באמת. כשיש... כשיש לי... תאמר, לא, בואנה. מה? כשיש לי פריחה... כשיש לי פריחה... אלך לרופא רק אם זה מגה רד... אתה רוצה להפסקה? כשגלי ישן מגיע לגיל 18. אוקיי, כשגלי ישן מגיע לגיל 18. הוא חוגג חי שנים? חי שנים. תודה רבה, יגאל שילה. ובומבה אחרונה, לשיפוטכם, הנה זה בא. הנה זה בא. מכונאי רכב, בדיאטה. מכונאי רכב, בדיאטה. אוכל סלד ירקות? לא. נשבור חלון. כי אין סלד ירקות, אין דבר כזה. בא לי פשוט נשבור חלון הפומבות היום. נשבור היום אחת-אחת. אחת-אחת. זה בגלל החלוקה. החלוקה. זה בשמן עמוק. זה נס. זה נס שמחזיקות כל כך הרבה זמן. שברת פה חלון. שברת פה חלון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. יש לנו עוד הרבה במחסנית. או-הו, או-הו. והמחסנית בהכנס. כן, והיא בפנים. אז זה היום האחרון שלנו עם אלן קאר, רק נזכיר. השיטה המצליחה בעולם לגמילה מאישון. היום אנחנו נחלק למישהו מכם סדנה לגמילה מאישון באלן קאר. כן. אם אתם לא מעשנים, אז כמובן... אפשר להעניק את זה למישהו אחר. אתם יכולים לתת את זה למישהו. מי לא מכיר מישהו שמאשן וצריך את זה? ואני חייב הערה אישית, שרון. אירן. זוז רגע. תן. למה בברך? אתה יכול לבקש יפה. האנשים שאני מכיר, עזוב אותי. אני מכיר אנשים שהם מה שנקרא סמוקרים בהווייתם. כן? אנשים שמאשנים, מאשנים. אני ראיתי אותם. הולכים לאלן קאר ומפסיקים לאשן. זאת אומרת, ומאשנים כבדים. מדבר איתך שאתה לא רגיל לראות את הבן אדם בלי סיגריה. כן, כאלה? והם לא מעשנים, והם לא מעשנים שנים, אוקיי? אז זה עובד, זה עובד, ובאמת, תעשו לעצמכם טובה ותלכו לאלן קאר, זה עובד, אמיתי. אני דואג לכם כמו שאני דואג לילדים שלי. אולי אפילו פחות. וזה גם לא אמור להפחיד, כי אם הכוונה שלכם היא להיגמל, ואתם אפילו לא מאמינים כן. בזה, לכו, ואם לא נגמלתם, לא שילמתם. נכון. יחזירו לכם את כספים. נכון. אז אנחנו מחפשים תמורת הפרסים, גם היומי וגם השבועי, את הסיפור הכי טוב על התחבעויות. התחבעויות. על איך אתם התחבאתם כדי שלא ידעו שאתם מעשנים, או איפה החבאתם את הסיגריות כדי שיהיה אפשר לשלוף בלי שאף אחד יודע. סליקים, סליקים. דיברנו על סליקים. כן, הסתרות. ספרו את הסיפור בטקסט ל-0559-222-102. ואלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. לא נגמלת, לא שילמת, כמו שאמרתי. אלן קאר גמילה ביום אחד עם מעל 30 מיליון נגמלים. לפרטים נוספים ותבדקו את זה. גם אם לא נראה לכם שזה אפשרי. כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. אני מקווה שלא יתגלה שאשתו של בנט יחביא סיגריות במאפים לא קשרים. אוי, לא, לא, מה עוד נגלה? בקרם פטיסייר. הלא כשר, הלא כשר, היא החביאה סיגריות. צריך רק להזכיר, וגם בנט הזכיר את זה בפוסט הנזיפה. או-הו, שהיא, הוא הראה לו. הם הכירו כחילונים. זאת אומרת, היא הייתה חילונית כשהם הכירו, התכוונתי להגיד. אני בשוק, היא כל כך לא נראית חילונית. והיום, ובנט עצמו. דתי ציוני. כן, כן, אבל היא ממש לא, היא נראית חרדית, אתה יודע. אז היה לה עבר חילוני. שערים, היא נראית מאה שערים. היא נראית מאה שערים. מאה שערים. כן. עכשיו בואו... היא נראית הדמות של חנה אזולאי הספרי בכפולים. או, איזה דמות יפה. צדקת. נכון, צדקת. שמסתובבת ומחפשת את המידע הבא. או, עוד לא ראית בטח בואו לאכול איתי. לא, לא. לא, לא. אתה יודע איזה... בראבו. בראבו. קרע! נוצר קרע! לא! קרה לי אסון. מה קרה? החליפו לי את הממיר. מה זה? ועליו, החליפו, לא גנבו לי את הממיר. לא, לא גנבו, כן. החליפו לי את הממיר. בדגם... כן, בדגם משופר. הלך. והלך פאק את כל מה שהוקלט. אבל אתה לא צריך להגיד, יש להם אפליקציה על הטלוויזיה. מה זאת אומרת על הטלוויזיה? מה זאת אומרת? אין שום דבר על הטלוויזיה, בדקתי. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש אפליקציה? כן, אתה רואה את זה ישר בטלוויזיה. מה אתה מקליט היום דברים בכלל? מי מקליט היום דברים? באיפה אתה חי? אני חי באמריקה. מי מקליט היום דברים בכלל? טייכר וזרחוביץ'. זמן השאלת הסקרה. והדורגת, והיום באמת שאלה... מבוססת על סיפור אמיתי. בבקשה. נכנסתי כאן לרדיו, ואני מטריה מכובדת, כמו שאתה רואה. באתי מטריה, באתי עם שמשייה היום, זה לא מטריה. דיברנו על המטריות, וככה צריכות להיות מטריות בעולם. אני כבר הייתי, כשיצאתי מהאוטו, אמרתי, אין לי מטריה, וכבר בצר לי, אמרתי, אני אגש לבגאז', יש לי שם מטריה של ספיידרמן, של הילדים. כן, תלך. אני אלך, מטריית ספיידרמן, מה אני אעשה, יש גשם. אני פותח את זה, ואז אני רואה את המטריה הענקית שלי. הלא מתקפלת. לא מתקפלת ולא שום דבר. גודל של שמשייה. יפה. ענקית, מעץ. מה שאני קורא מטריה למבוגרים. למבוגרים. כי כל המטריות שנותנים, נכון. הן לא מכסות ראש. ולקחתי אותה, והגעתי לפה לתחנה. ואני אפילו לשים אותה. אין דלי למטריות. אין דלי למטריות. כאן אנחנו מתחברים לשאלה, שרון. בעד או נגד דלי למטריות במקום העבודה. תודה. עכשיו, בגן אני רואה את זה כל הזמן, בגנים, דליים בבנקים. של מטריות. בבנקים, דליים של מטריות. נכון. אני בא לפה, אין, מה אתה אמור לעשות? אז והיא מטריה ענקית, השענתי אותה על הקיר, והיא ככה עבודה קצת, אתה יכול לראות אותה. היא זכוכית. אני מסתכל עליה, היא ממש היא... מתחת לשעון העובדים, לשעון הפעילות. נכון, והיא נשענת כרגע על הקיר, כן. בודדה. איזה ידית? מה זה? זה מפלצת. אבל ככה צריכה להיות מטריה באמת. ככה צדה, צריך להשתחל כל הקטנות האלה, מה זה? זה לא מגיע לרוח הכתפיים בכלל. עזוב, תשאיר את זה במדף שם בפארם. אין לזה מוטת כנפיים. זה כלום. טיפה רוח וזה מתקפל לך. ואמרנו כאן שמטריה למבוגרים לא צריכה להיגמר בזה שהיא רחבה, היא צריכה גם לרדת עד למטה, כמו פטריה קטנה. לתפוס רגליים. בוודאי. בטח. אני כן מתגעגע למטריות עגולות, שקופות, כמו שהיה לי כשהייתי ילד. כזה למבוגרים צריך. בדיוק שיורד לך עד המותניים. עד המותניים. אני מאוד אוהב את זה. אבל אתם, מה אתם אומרים? האם, ורגע, בבתים, בוא נרחיב את זה שנייה. כן, האם בבית אתם? האם תניח אתה, כאילו כשבאים אורחים נגיד?

בגן. קח את השמש, הפרלמנט הארוך הוא השמש. לא, עזוב. תתחיל להדליק. כן. תכבד אותי. נו, הנה. בוא נשאיר ביחד. לא, אבל אל תדליק את הסיגריות. זה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה כבר מסריח את ה... לא, לא. חנוכה. תדליק את הסיגריה. תדש... אבל תדליק את ה... סתם רוצה את הסיגריה, לא? סיגריה, אליק. אפרופו, כן, אלא, תודה שהגעת, באמת תודה שהגעת. מתוק, מתוק. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. מה קרה? איזה יופי, זה בא לך עכשיו ממש, ראיתי את זה. נתתי פה אפצ'י, ששמעו אותו מחוץ לאולפן. בזמן הג'ינגל, נתתי אפצ'י, שמעו אותו מחוץ לאולפן. איך אתה יודע ששמעו? הקירות פה שקופים. ואחת החברות, קולגה, נתנה מבט, היא לא שמעה אפצ'י כזה בחיים שלה. מפה. והיא הייתה מחוץ לזכוכית. שם. היה לה מבט של וואו. כן, האטימה באולפנים האלה. מה זה? היא אחת המוכרות בתחום. כן, אבל בתחום של אפצ'ים ונחירות, אני חודר קירות, אני כמו סופרמן. אוי, אני אשמע, לא יודע אם דיברנו על זה כאן, אבל אני נוחר קבוע, זהו, זה לא פעם ב. זהו, נפתח הנושא בבית? לא, מה זה נפתח? אני שם לב ש... אתה מהיר את עצמך עם נחירות? זהו, אני לא שומע אותן. מן הסתם, זה הגאונות של נחירות, אחרת לא היית יכול לשאול. ממש, מדהים! אבל כל לילה, כשאני נרדם על הגב, אני נרדם על הגב, אז אני מקבל מתישהו את המרפק של... בטח. תוכל להסתובב? כי יש לי פתרון. מה, אתם עדיין בתוכל להסתובב? כמה שנים אתם ביחד? תקשיב טוב, אני גם מופתע מהנחמדות. אני מופתע שזה לא מרפק עד הקיבה. בטח. אני מקבל דרבונים בשיא הרצינות, אני מופתע מזה. אני מקבל עקב למזרון. לא, לא, בשיא הרצינות. המזרון פתאום יש דרבון למזרון. בנחמדות שקשה לתאר, ואגב, באמת מספיק המרפק, אני אבין לבד. באמת מספיק, כאילו, נגיעה. אני אבין. כן, כן. אבל אני שמח שיש פתרון, כי אם אני עובר מהגב לצד... זה נפסק? נפסק. לפחות יש פתרון. אצלי לפעמים זה נפסק, לפעמים זה לא. יש כל מיני דרכים להעיר, אחד מאיזה... הקרסול למזרון. למזרון. דרבון למזרון. למזרון? בסדר. כן. זה בסדר. כן. מדהים אותי אבל על זה שאני באמת לא שומע את זה. לא שומע. לא היה. אין את זה. זה הגאונות של נחירות. זה מדהים, איך זה עובד. רק הסביבה סובלת. אתה ושלך. איזה ניתוק במוח. אתה ישן, הסביבה סובלת. שברור שהאוזניים שומעות. האוזניים שומעות. המוח מנתק. המוח מנתק. זה הגאונות של המוח. מוח האדם. נהדר, נהדר, נהדר. איזה מנפלאות מוח האדם. מה? בטח. פרסים, פרסים. הנה, הנה. אל תפקו. כמה פעמים ניסית להפסיק לעשן? שיטת אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. אם לא תפסיק, יוחזר לך כספך. חפש בגוגל שיטת אלן קאר. ראיתי היום אנשים מתגודדים בכניסה פה לתחנה מהשנים בגשם. זה לא כיף. זה מסימני ההתמכרות. מצד אחד יש משהו כיפי בלעשן כשקר וזה וזה וזה חורף יש משהו, אני מבין את זה. לא, אבל אתה יודע שזה השלכה. שמה? זה לא כיף לעשן. זה לא באמת שכיף? כן. לא, זה לא מחמם. כן, כן, כן. עמוקה, שבאלם קר מבארים. פשוט נותן גם זווית שנייה, אתה יודע, שלא ייראה. בתור מהשן לשעבר, אני לא יכול להתעלם ממה שהיה לכאורה כיפי. נכון. ויש משהו ביום חורף לשם, זה מצד שני לעמוד בגשם בחוץ, ולמצוץ את הסיגריה מהר, מהר, מהר, קבל את הפיק שלך, זה פחות כיף. כן. תראה מה אתה מוכן לעשות, אני מקנה בתחושות האלה של מה אתה מוכן לעשות בשביל. בשביל הסיגריה. כן. בשביל סיגריה אתה תלך רחוק מאוד. כשאתה מחור. אני... תסגור את זה ואז אני אדבר איתך. טוב, אז רגע, אפרופו ללכת רחוק, ביקשנו סיפורים במסגרת המשחק שלנו עם אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. ביקשנו סיפורים על כמה אנרגיה השקעתם בלהחביא ולהתחבא מפני אלה שלא יודעים שאתם מעשנים. היי בילוש. היי ניר. ניר מסתיר את הסיגריות ליד חומרי הניקוי. אשתי לא מנקה בחיים ואין סיכוי שתמצא אותן שם. יש פה גם הקיצה, יש פה גם הקיצה. הוא מוסיף עוד משהו, הארומה גם השתבחת שם, סיגריותיים בניחוח רצפז. נכון, חיבורים של פיוז'ן, ריחות פיוז'ן. כן. סיפור יפה, אני מה להגיד. אגב, הערת המערכת, האישה לא אמורה לנקות. לא. זה כמו אם דני סביץ' היה אומר שהוא מחביא את זה בסירים כי אשתו לא מבשלת. זה לא אמור להיות אוטומט שנחשוב שהאישה מנקה. היא אמורה לנקות וזה, והוא גם לא התכוון לכך, אני רק... עד כאן. גם לא הגבר אבל. גם הגבר לא אמור לנקות. לא צריך לנקות. לא, יש אנשי מקצוע. אנשי מקצוע. שזה עבודה שלהם, זה הפרנסה שלהם. הם יודעים את זה גם הכי טוב, למה להרוס? גבר, בטח לא אמור להחזיק מטאטא. בואו. גם אישה לא. אז מי? מישהו שעובד בזה. גבר אמור לה... מקצוען, מקצוען. מקצוען, תודה רבה. צריך להשקיע בדברים האלה. כן, אגב, אשתו של בנט נקטה פעם בבתים לא קשרים. אוי, אל תגיד את הדברים האלה עכשיו! אתה גומר אותי עם זה. כן, פעם בבתים לא קשרים. בבתים לא קשרים. כן, רק שתדע, כשהייתה סטודנטית למחייתה. אוי ואבוי. כדאי שתפרסם את זה. אני לא מפרסם שום דבר. ותבחקו את זה אחר כך מכל הפודקאסטים. בהחלט. אז רגע, אז יש הזדמנות לעוד סיפור אחד גם בשעה הבאה. יש גם פרס יומי וגם נחלק היום סדנה של אלן קאר. למי שנתן את הסיפור הכי טוב כל השבוע הזה. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. לא נגמלת, לא שילמת, החזר כספי למי שלא הצליח להיגמל. לפרטים, התקשרו כוכבית 6609 או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. זה כן. בטח. יאללה. מהר, נגמרה שעה. וואו, יאללה. וואו. עוד שעה שלמה אחר כך. וואו, איזו שעה מחכה לנו. שרון טייכר. ערן זרחוביץ. שרון טייכר. מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע הביא לשידור אלעד בילו על הביצוע הטכני טל טנצר באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ בעלי במילואים בעלי במילואים אתה זוכר מאיפה זה? זה משלושים בצל נכון שעה ב' של האירוע הזה. מה זה האירוע? תסביר בכמה מילים. שוחקים איתכם, מיטב קטעי הומור העבריים ששודרו כאן השבוע, בלבד אצלנו. רק אצלנו, בעברית. אני מניח ששודרו עוד קטעי הומור עבריים השבוע, אבל אף אחד לא מתקרב למה ששודר כאן, ואני אומר את זה באחריות. באחריות. כי זה שודר כאן. ובזהירות, נכון. באיזה קטע תרצה לפתוח, אני ממליץ על ההולוגרמה של שמעון פרז. נכון, בוא נכבד אותו כהולוגרמה. בסוף השבוע אנחנו התבשרנו על מותו של ג'ורג' בוש האב. שהלך לעולמו בגיל 94, וזאת הזדמנות נהדרת לארח כאן את ההולוגרמה של שמעון פרס, שלום. חדשנות. נכון. טכנולוגיה. ללא ספק. להישיר מבט. תראו איזה יופי. היא לעתיד. כמה מציאות. קדמה ומצוינות. תראו איזה יופי זה נראה. חדשנות. כאילו הוא כאן. וטכנולוגיה. נכון. והוא אומר את... זה כמובן הוקלט מראש. קדמה. קדמה, ברור, ברור. חדשנות. מר פרס. טכנולוגיה. שימו לב, כל המילים בשפה העברית הוא הקליט בראש, כל התשובות לכל השאלות. איך אתה זוכר את ג'ון בוש האב? ג'ורג' בוש האב. קודם כל... הנה, תראו. קיבלנו אותו אלינו עכשיו. כן. הוא בתהליך הפיכה על הולוגרמה. אה, עושים ממנו גם הולך. אנחנו חולקים את חדר הנשיאים בגן עדן. גן עדן, כן. ביתו נשיא, הוא היה פגז, אני לא אומר. אבל כשותף, הוא נורא והיום. שותף? לוקח מקלחות ארוכות. אה, וואה. משרי קטניות בקיור. אוכל מהקופסאות של אמא שלי. זה לא יפה. רדני כזה לא ראיתי מאז יוסימתי סן. אוהו. קדמה. איך הוא יד... טכנולוגיה וחדשנות. איך הוא יודע להקליט את זה מראש? צעד צעד, אלא מחר. חדשנות. מר פרס, ההולוגרמה, חשבתי שאתה בא... ומה יהיה עם MKR? מה קשור? המטבח המנצח! חזרתם את האולפן, חזרתם למסעדות הביתיות, חזרתם לאולפן. כן, גם אני... הפורמט הזה יותר מסובך מתהליך הוצאת דרכון פורטוגלי. איך ידעת להקליט את זה מראש, מר פרס? גם ביחיית הבוי. וואו. מניין אספתם את היוצורים האלה? לא. אלכס ואלכסה. איסטר ויונתן. איפה אתה? איך? התוכנית הזאת מבקרת ביותר בתים לא מתפקדים מהעובדת הסוציאלית של הסמויה. לא נכון. חדשנות. קדמה. צעד צעד. צעד צעד, מזרח תיכון חדש. כן. הלו, אפשר להשתגע. ברור, ברור, מר פרס. להתקרחל, להתארק. נכון. ליצור קשר עין כאשר אתה אוכל בננה. זה עושים דברים כאלה, זה מביך. ללכת לחומוסייה בקריית הייטק. לא. להוריד מיכל מלא על שטינה. להשאיל לידי ספיצטיק מידידה. להתקן גרסה באייפון 4. זה להשתגע כבר. זה להשתגע. כן. טוב, זה באמת דברים שלא... ומה יהיה עם הרובוטים באינסטגרם? מה יהיה? מה זה מתקפת המשובטים הזאת? או. פתאום אני מקבל עוקב מעידן רול. מעניין. אני מתרגש. אני שולח סקרינשוט לחבר'ה. כן. אחרי יומיים הוא מסיר עוקב ושובר לי את האימוג'י לב. התאהבתי ברובוט. כן, כבר לא ניתן לדעת על מי לסמוך. כן. תומקשתי. מגיב לי סמיילי דולרים על תמונה מ-2012. ואני עוד מגיב לו. מדוע אני משוחח עם רובוט? זה כן, זה קצת מחיר. מה? חדשנות. כן. ומה יהיה עם הג'ול? הרבה עניינים אתה הגלטת מראש, אה? אנשים נראים כאילו הם מאשלים את דיסקונקי. נכון. אני זוכר, זה היה מגניב לישן. כן, שנת. היום אתה נראה כמו פתח USB מרדן. כן. גם מה זה הטעמים הללו? מנגו, אננס, ונילה. תביא טעם של זפת, של נפט. זה לא גומי נחשים? כן. שלא להידבר על כך שזה מייתר את המצית. כיצד אני אמור להתחיל עם צ'וצ'ות? אוקיי. פעם המוב היה להחליק להם זיפו ולזרום, נראה מה יקרה. מאיפה אתה יודע את כל הדברים? עכשיו אם אין עליך קפסולה טעם למבדה, אתה יכול לשכוח מכל הבחורות. כן, אתה לא אוהב גם את הטרנד הזה, אני מבין. לא אפשר להשתגע, להתכדרר, להתבולל. כן. לתת לפעות נלחוש להיחסות. אין לו באמת סוד. אין לו סוד, רק רוק ורוח. לאכול כנפיים ללא מפיות או מגבונים מלחים. אוה. ליישם היצע של מגזין לאישה. נכון. להוריד עונה של סוץ על וי-פיי של רכבת. ללכת קומנדו לפארק מים. לדבר עם סבא על... על מי טו. זה ממש להשתגע. באמת לא מומלץ. טכנולוגיה. טוב, וואו, קפץ, יש איזו קפיצה. אמונה בשכן ובאחר. אמונה בשכן ובאחר. קריאת ספרים. טכנולוגיה. טכנולוגיה, כמובן. סדר יום עמוס. קדמה, התבגרות והתגברות. ארבע שעות שינה בלילה. אין מנת חלקי. אין לי תודות כדי לתאר כמה אני מודה להולוגרמה של שמעון פרס, ואני אכבד אותך כהולוגרמה. אתה תכבד אותי כהולוגרמה. לא, זה מה שאני אומר. טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. אנחנו מדברים כאן, דיברנו, שמענו את שמעון פרס, זכרו לברכה, מתגעגעים אליו, וגם להולוגרמה חיה וקיימת, מתעדכנת בצורה מדהימה. שתיבדל. ואנחנו מדברים על אלן קאר, על סיגרות, ואני רואה את הסדרה הזאת על אוסלו, על סדרת הדוקו ב-YES, על אוסלו. קוראים לה אסון אוסלו? לא, אז היא לא נקראת אסון אוסלו. מעניין. היא נראית... תמוהה והזויה, כל הדבר נראה תמוהה, ומדהים שפעם דיברו על שלום, ויש פרטנר, אין פרטנר, שלום, ומילה שלום חוזרת הרבה שם. ונפגשו! נפגשו, וישבו. מול מצלמות, זאת אומרת, גם עכשיו נפגשים, בואו. כן, וטיוטות, ולחיצות ידיים, ומדשאות, וזה נראה שזה, זה משהו בדיוני, וכל מקרה מה שאני רציתי לדבר עליו, זה שרבין שם, כל הזמן עם סיגריה. זאת אומרת, הוא הולך בדרך לחדר שלו בכנסת או לישיבת הממשלה או בכנסת שם, שרואים תמיד את ביבי הולך. כן, במסדרון הקצר הזה שהעיתונות עומדת. והוא הולך שם עם סיגריה. הוא עולה במדרגות, אני אומר, מה זה, עם סיגריה? וכן, הוא הולך במסדרון עם סיגריה. בתקופת אוסלו? כן. מה זה, זה 90's? 92-3. עדיין מעשנים במסדרונות הכנסת. הוא לפחות הולך עם סיגריה, ואז רואים אותו בזה, הוא עם סיגריה, והם עוברים על נייד, הוא עם סיגריה, שזה מדהים. קטע שהוא לא היה שם עם קלינטון וערפת על הדשא עם סיגריה. אני בכלל לא רוצה לשאול אם הסיגריה הייתה קשרה. או... לא רוצה להעלות השאלה בכלל. לא, אני מניח שהוא קנה את הסיגריות, זה של דובק. הביא את זה נרכש בארץ, כן. סיגריות בשנת שמיטה? לא. זה אני לא יודע. בסדר גמור. שנת שמיטה? לא. לא. מלברו? לא. כן. לא, טבק משנת שמיטה אסור להשן. אני מניח שאתה צודק. בא לי להזכיר שהיום זה... היום זה היום. היום זה היום, בדיוק. בכל הנוגע לסדנת אלן קאר. אתם תקבלו סדנה של אלן קאר. נכון, שיטת המצליחה בעולם לגמילה מאישון. נכון. ואנחנו עדיין מבקשים, אנחנו אוספים עוד סיפורים, זו ההזדמנות האחרונה, סיפורים על הסתרות, על איך אתם התחבטתם, איפה התחבטתם כדי שלא יראו שאתם מעשנים, או איפה החבטתם סיגריות, כדי שלא ידעו, לא יגלו, לא יעלו עליכם. אחד הרגעים הכיפים שאתה מעשן זה... לראות חור בחולצה שנעשה מסיגריה. או היו תקופות שגם הייתי מעשן באוטו. היה לי גם חור כזה במושב של האוטו. חור במושב של האוטו, בוודאי. חור סימטרי. נהדר. נהדר. וגם על הבגדי ספורט, הקאפ היו לי חורים. כן? גם על הבגדי נהדר. הדבר הראשון שמעשן רוצה לעשות. מה, אני לא אשן את הסיגריות? אחרי אימון, זה לסתום את הריאות עם סיגריה, בטח. בוא ניתן סיגריה, פה אימון קשה. אם היה אימון קשה, צריך שתי סיגר. צריך שתי סיגר. אז סמסו את הסיפור על ההסתרות שלכם ל-0559-222-102. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מאישון, לא נגמלת, לא שילמת. זה אומר החזר כספי למי שלא הצליח להיגמל. וזהו, מעל 30 מיליון נגמלים, לפרטים נוספים התגשרו, כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. זה כן. נקודה קום. אני אמרתי לפני כמה זמן שהילד שלי, שנועם, בלי וב, אמר גוגלה, וקצת צחקתי עליו, שאומר גוגלה ולא גוגל. מסתבר שיש דבר שנקרא גוגלה. זה לא מתחום המרק ירקות? לא, לא. זה לא קיגלה. זה לא קיגלה, זה גוגלה. גוגלה. וזה של ילדים בגן, ובזה הם גולשים, וזה נקרא גוגלה. אה, זה... אז כך שהילד צדק, ו... וואלה. כן. מה זה גוגלה? גולשים, מה זאת אומרת גולשים? מן הסתם. כמו סקטבורד? שמתאימים לילדים. לא, במחשב. חמור. גוגל, אבל גוגלה. גוגל לילדים, באמת. גוגלה לילדים. אוי, נהדר. ואני חשבתי איזה חמוד, הוא משבש את זה לגוגלה. לא, הוא ממש לא משבש. יש כזה פורטל. יש דבר כזה, גוגלה. מנוע חיפוש. מנוע. חיפוש זה מנוע חיפוש, בני. בני, זה מנוע. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. אתם על שוחקים איתכם. נכון, מיטב קטעי הומור העבריים ששודרו כאן השבוע בטייכר וזרחוביץ'. נכון, זאת הגרסה שלנו לימי חמישי. נכון. אבל הנה אנחנו כאן. נמשיך לדעתי עם המרוץ למפכלות במושב הגבות. כן, מסתבר ששם גם לא פחות... דרמטי הייתי אומר. דרמטי, זו המילה שחיפשתי, תודה שרון. לא רציתי לעזור לך, אבל סימנת לי שאתה צריך. חיפשתי איזושהי מילה ודרמטי נשמעת ממש טוב. מתלבש שם אחלה, לא? לדעתי אפילו לא חיפשתי דרמטי, זה נשמע יותר טוב מה שהייתי מוצא. וואו וואו. לא נשמע. התקשורת מרבה לעסוק לאחרונה במינוי המפכ"ל החדש. התשובה הנכונה היא ועדת שחטנברג, שפסלה את המינוי שלי למפכ"לות הגבות, והאשימה אותי במעשים שלא נגוז. רגע, שנייה, שנייה. זה לא העניין, אני לא חושב דורית, נכון? אני חושב שאת גם משתמשת במילה נגוזו, את לא משתמשת בו נכון. חצוף שאתה בא ללמד אותי עברית? לא. אני גדולה ממך בעשרות שנים עבריות? אני יכולה להיות הדולה שלך. לא, אני כבר לא צריך, אני באופן אישי לא צריך דולה. אל תתקן אישה לעולם בית נגוזו צרותיה. שוב נגוזו. אתה רואה שאני עובר תקופה קצת אינסייד אאוט? לא כל כך יודע, אבל תסבירי רגע שנייה. שמי דורית, במושב הגבות, בת לאמא בלבוסטה וסבא מאמן, ואני נבחרתי לתפקד כמפכ"לית המושב, כי רק ג'דאית שכמותי יכולה להחזיר את השקט לרחוב הפושרים. את הביטחון לרחוב הנודרים, ואת האבטלה הסמויה לרחוב המודו המפוקפק. שנייה, רגע, אם נקלעת לרחוב המודו, אתה יודע. אני עוד לא הייתי במושב הגבות, אני מודה. מפקלית המושב, כאילו, אז רגע, אם נבחרת, אז זה טוב, לא? אם לא היית חוסם אותי בדישי, היית שומע שהוועדה למינויים פסלה אותי. מה? על לא עוול בחפית. על מה? מה את אומרת? דורית, רגע, שנייה, אני רוצה להתגן את המאזינים. דורית במושב הגבות רצה למפקלות של מושב הגבות, היא זכתה, אבל פסלו, על מה פסלו אותך? הם טוענים שבשנת 2012, כן? בעת שהייתי בתפקיד חדפית המושב, נרשמו עליי הרבה תלונות מצד העובדים והשבים. תסבירי למאזינים, מה זה חדפית? הייתי אחראית על כל הדברים החד פעמיים, כוסות, סכום, ניילונים, פמוטים, מטענים. תן לי לומר לך משהו, חביבתי. תגידי. אלו היו שנים חד פעמיות עבור המושב. אני בטוח. הכל טיק-טק. כן. עשינו מהפכות במושב, הוספנו מגלצ'ות חד פעמיות מנייר סוכר. וואלה. בכל גני השעשועים, סלנו במפרים חד פעמיים, הכל דפק, כמו שעון שצודק פעמיים. אז אם הכל דפק טוב, אז מה רוצים ממך בעצם? מה... הכל דפק חוץ ממקרה אחד, סתווי, בקיץ 2012. אולי, לא צריך את הסיפור. ילד אחד, לא חשוב שמות, התבחן לאמא שלו ניצה שחטנברג, שהקורקינט שלו נחנק מסקית ניילון באקזוסט. לא, סיפור מיותר. זה היה מגוחך, אפשר היה לראות מקילומטרים שמדובר בסתם דנאות מלוכות. כן, תקשיבי, אז רגע, עכשיו מי שיושב בראש הוועדה, זה בעצם בן אדם ש... אני לא רוצה לדבר יותר, כי אז אם אני אחשוף יותר מזה, ניצה שחטנברג תשתמש בזה כעזר לנגדי. איך דלית זוגתי אומרת? איך היא אומרת? יצאה ביצה מן הקן, וניצה יוצאת לגונן. בסדר. אוקיי, הרי היא לקחה אירוע נקודתי, לקחה טלטל בתוך צנצנת, והפכה אותו לסערה בתוך פיילה. אני לא רוצה להרחיב על מה שקרה שם. טוב, אבל אפשר להרער, נכון? בסוף מי שקובע זה רק בוקי מולקולה, הבישוף של המושב. יש למושב שלנו בישוף. תקשיבי, לא התכוונתי להיסחף לסיפור הזה איתך. לשמחתי, בוקי ואני ביחסים טובים, אני לא מודאגת. שנינו חולקים חיבה משותפת לשנאצים, והבת שלו בחוג כדורלפת, שאני מעבירה בערבים, אנחנו עובדות ביחד, אני מודע ומתוודע. כן, כן. קצת מדהיגים אותי הרוח והזמזומים של הגברת, אימא של יוגב, הגברת שחטנברג. שחטנברג, כן. לא. תקשיבי, אוקיי. רגע מביך בשבילי, אוקיי. כי תכננו לצאת לשעשועון, אבל... לא. אני מנועה. מנועה. פשוט תעביר לי את הפרס. זה עושה לך בעיות עם הבחירה למפקלות, פשוט מתנות. פשוט תעביר לי מתנה. אבל לא, אסור... לא, נקרא לזה פרס, לא, אסור לי לקבל מתנות, פרסים מותר. פרסים מותר, כן, כן, בהחלט כן. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אתה זוכר? אני לא זוכר. וואלה, פו, פו, פו, פו. וואטסאפ, טייחר וזרחוביץ'. אתה יודע, מתרגשים. מישהו יפסיק לעשן. כמה פעמים ניסית להפסיק לעשן? שיטת אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. אם לא תפסיק, יוחזר לך כספך. חפש בגוגל, שיטת אלן קאר. הרבה דברים לעשות. רון, תן לי רגע. תן שני על התחיל להשחיל מילה. תספר שאמא שלי תמיד שעובר אמבולנס, זה הייתה אומרת, הנה עוד מישהו יפסיק להשן. מכיר את הבדיחה. מכיר את הבדיחה? זה הגיע עד חולון, הבדיחה הזאת. קבוע, אמבולנס עובר, הנה מישהו יפסיק להשן. הנה עוד מישהו יפסיק להשן, עוד מישהו, כן. מה החדש התאריך? יפה. תודה רבה. אז אנחנו בגמר הגדול. כן. נעניק כאן סדנה של אלן קאר. נכון, אלן קאר למי שעדיין לא יודע, זאת השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. נכון. אז אנחנו כל השבוע אז ביקשנו ותכף נשמע עוד כמה סיפורים על איך הסתרתם, איפה הסתרתם את חפיסת הסיגריות כדי שלא יעלו עליכם, או איפה נהגתם להתחבק כדי לעשן. וכצפוי אנשים שלחו סיפורים ומקרים, זה כל כך כל כך צפוי. יש הזדמנות לעוד סיפור אחד או שניים. נכון, בילוש? כן, ניתן שניים. ראשון קצר של רותם, בתור נער מתבגר החבאתי את הסיגריות עם הצעצוע של רכבת חשמלית. כן, אני מקביל את זה בתוך האריזה או או בתוך הקטר, אפשר להשחיל. אני מקווה שהוא היה בגיל, לא בגיל שהוא שיחק ברכבת, כן? למרות שיש אנשים בוגרים ששחקים ברכבות, זה גם בסדר. כן, אפשר לאסוף אותם. ועודד כהן, עם סיפור קצת ארוך. כנער מתבגר בקיבוץ, גדלנו בחדרי נעורים, אלו היו הבתים שלנו ולא ישנו אצל ההורים. השותף שלי לחדר היה לוקח את הכביסה של שנינו לחבס אצל אמו. אף מבוגר לא ידע שאני מעשן, ואחת הפעמים שכחתי חפיסה שלמה בכיס המכנסיים. כל אותה נגלה של כביסה הייתה מלאה בפירורי טבק. אוי, איזה כיף זה לחבס קופסה. לחבס קופסה זה נהדר. נהדר. בטח. אני זוכר את היום שבה נשמטה לי קופסה שלמה לתוך פיר של שירותים. אסלה לתוך האסלה. אה, בטח, וזה פורר את זה יפה? זה לא, היא הייתה כל הקופסה, נפלה אז, נעמדה בתוך השירותים, ועוד היה לי בראש, כאילו, אם אני שולף את זה, זה היה שירותים ציבוריים, שכחתי להגיד. לא אצלי בבית, אצלי בבית הייתי שולף ברור, ברור שהייתי שולף. שירותים ציבוריים זה אתגר. אני זוכר שתשארתי את זה שם ונתתי לבא להתמודד עם הבעיה. כן, כן, כן. אז יש לנו עוד או ש... לא, זהו. אנחנו רוצים לבחור. קודם כל, מי מקבל היום את הפרס היומי? זה סדנת שף מתנה. אני חושב ש... מה אתה אומר היום? הסיבור שבאנו עכשיו של עודד על חדר הכביסה בקיבוץ. כן. יכול לקחת היום, בטח. אז זה הזוכה להיום, ו... היו באמת אחלה סיפורים. כן, ממש סיפורים טובים. סיפורי אישון וההתמכרות הזאת, שהיא באמת אכזרית, מוציאה המון סיפורים טובים. נכון. אבל, רק אחד. הכי טוב, הכי טוב ששבענו. בבקשה. אתה רוצה להגיש אותו? שייך ללוטם? לא. לוטם. לוטם, איפה אני מחפש את זה? 1993 היא כותבת, או כותב. נכון, השנה 1993, אני מסיימת לעצב אלבום תמונות מהמם מיוון. מהמם. מהמם. מגיע בן זוגי עם מספריים וגוזר מהאלבום את כל התמונות שלו כשהוא עם סיגריות בהן. יפ. כדי שאימא שלו לא תדע שהוא מעשן. טרום ימי הפוטושופ, גוזר זה אומר במספריים. במספריים, אין פוטושופ, אין מחיקות. מהאלבום. אין בראש וכל מיני כאלה. גוזר. גוזר. גוזר. נהדר. מעניין מה היה העונש אם הוא היה נתפס, אם זה מה שגרמנו לעשות. עד כדי כך להסתיר את זה. גוזרים את היד. בכל מקרה, לוטם. לוטם לוקחת מאיתנו סדנה להפסקת אישון אצל אלן קאר. נכון? כן. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מאישון, לא נגמלת, לא שילמת. החזר כספי למי שלא הצליח להיגמל. היא לא תקבל החזר כספי כי היא מקבלת את זה חינם. מאיתנו. נכון. גמילה ביום אחד עם מעל 30 מיליון נגמלים לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. כן. תיגמלו. תיגמלו. יאללה, תיגמלו. אנחנו בשלב בחיים שצריך להיגמל. רק להיגמל. עכשיו צריך להפסיק דברים. עכשיו מפסיקים דברים. סוגרים את השלטר. סוגרים ברזים. שלטר, שלטר. למה? כי החשבון מגיע, וזה חתיכת רעל הדבר הזה, אין מה לעשות, זה רעל. אין ברירה. והחשבון על הרעל הזה מגיע. אהה. כן, זה אחת הסיבות שאני הפסקתי בין השאר, חוץ מה... נמאס לי להיות משועבד לדבר הזה. כן, כן, הוא גובה, החשבון מגיע אמנם במרוכז, אבל גם גובה ממך מדי יום את המחיר. כן. יש גם עמלה יומית. או, בטח, בטח, בטח. תקשיב, אם לא היה לי עמלה יומית, אולי הייתי ממשיך עם הדבר הזה. מחשבה מעניינת. אבל העמלה היומי, העמלה היומי, התשלום המיידי, לא בכסף. זה נטל. זה... עם זה קשה לי. עם זה קשה לי. וזה דורש כל הזמן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. או בהחלט כן. אז מה זה יהיה? אישורת האחרונה, אנחנו מדברים כעת... על מסיבה, שרון. או, מסיבת החנוכה הגדולה. רק בן אדם אחד יודע להגיש מסיבות, זה רק מישהו שנותן את הגרון. או. שמו? רם גדעון. It's the Ram Gidron Disco Sound. Disco! Disco! Disco! Disco! לוחץ! You are listening to the Ram Gidron! ברוכים הבאים, שלום וברוכים תהיו לעוד מסיבה רדיופונית סוחפת מבית דיסקו זון. גם היום נשמיע כאן השמעות בכורה של מיטב אומני הסקרץ', עם קטעים במיטב הגרסאות, עם הכי הרבה BPM שרק אפשר. והיום מסיבת חנוכה הגדולה עם מוסיקה שתגרום לכם לרקוד עד שתיפלו מהרגליים. אורתופד מטעם ההפקה יסתובב בין החוגגים ויעניק פטור מריקוד לאלה שפיתחו שברי הליכה. והלהיט הראשון להיום מגיע אלינו מצוות הרמיקסרים די-ג'יי קנדל ו-MC מקאבי עם הלהיט, להיט המסיבות הוותיק, פארטי רבולושן. לאן אתם? איזו מסיבה, איזו מסיבה. אם לא הייתם מגלים לי ישר, הייתי מבין שמדובר במסיבה של לא אחר מאשר רם גדרון, נותן את הגרון בקצה המיקרופון